یو غر دی او داغی اون چاہیے او دنگوال دمرا دے چی او یا کالا چا خوبا صرف داغی سر ترسی دلوی بیا او یا کالا کی کجی دلوی نو تاسو خلص ہو چکا ہے 140 سال خود خطود کجی دلوی چی اللہ تعالیٰ وی دے بزا اغیط ورنم کم خیجی و کجی دی باتا بدد آزادی دے جہنم ورسر بیانو شو چی جہنم دیر جا سخت ہے دا سی عمل با انسان سرو کی چه نا دادا وقی پریدی نا دادا دوکی پریدی نا دا سی وی چی کنی دا سڑے جن جو که جن پچاندی او نا مڑکی جی چی دی نصیبت لخلاص چی دا غیب بارک اللہ وی چی دغا ملائکی چی کم ساتن کی سوکیداران کارکنان اور محافظین دی جہنم دی اغنو لکی دا زان لے و عدد دے دا سی سران دی د دې ماته حضرت زیات ملائک دي او دا ځان له خبره دا چې ملائکو ته الله تعالی ډېر له طاقت ورکړې دي دا حضرت جبرئیل علیه السلام ته طاقت بیان قران خپل کوي د لوط علیه السلام دا کله سره شکرې او الله تبارک وتعالى دې په جهنم باندې مقرر کړې دي دا د انسانانو د جنس او د پیریانو د جنس نه علاوه دي دا غیر مخالف دي چرت به هم په انسان باندې چې کوم په جهنم کې پریوت وي یا پیری باندې ترس نرج نو عدد دی بدل دا جنس دی بدل دی هر صورت کې باپ جهنمیانو باندې دی نرمی نه کوي او سمرا چې سختی کې دی چې نو دا الله په حکم باندې دا جهنمیانو سره سختی کوي او دا څنګه چې کې دی چې څوک د دې ملائکو سره مقابله کوي یو ځلی ابو جہل چې کله دا ایتونا د نبی صلی الله علیه وسلم نو اوریدل چې محافظین او سلکداران کارکنان دی جهنم نه لوستي نو قریشو دا نوجوانان لکانې ټول را جمع کړو او هغه ته دا خبر وکړه چې اے قریشی نوجوانانو هیڅ دې یره خبره نشته د پیغمبر علیه السلام مرګري آخرت کې صرف ملت کسان دي او تاسو د دین له سو مقابله نه شئ کولای شئ څه دا څوک دا ابو جہل قریشان را جمع کړ او مغالطه ولا ورکړه چې به خو یې زما مرګري هغه لولستي یعنی دا ملائکه د جهنم نبی رسول الله مو ته بیان کړی چې تاسو د نل سو سره مقابله نه شئ کولای تاسو سره د دې څه ذکر دی دغه هیڅ ذکر مې ساته ابو جہل قریشان را جمع کړو دا یو ته یا یو بل خطرناک کافر دی ابو الاسلیم دا غنمو هغه چې کله دا یا تورې د ملایکی څوکیداران د جهنم نه لوستي ډېر مستو هغه وایي چې داسې په دې خي مټه باندې به لس ملایکی په لو غرزم او په دې ګټه مټه باندې به نه ملایکی غرزم بس خبره بخلاصي اگر پا غفل پالوانے او پا طاقت باندے غازر ہو او دین خبر ندی چا اللہ تعالیٰ دے ملائکو لسمر طاقت ورکڑے دے تو کو لس ملائکی ہوئے چی یو ملائکہ کو لاپریدہ چی راغی نکم سنیسی خوزے دے اگر تا اللہ تبارک و تعالیٰ دمر طاقت ورکڑے دے نو پا غی باندے اللہ رد گئی چی تا صدا خبر اکوئے چی ارادہ کافران کو لیر جاتی او ملائکی نلس چی نلس ملائکی با دی کافران و سرسول کی دیتول لیو ملائکوں پورا را چپ جہنم کے داتول را غن کی او دیو عذاب نے بلا عذاب تلی جی یو ملائکوں دی جا پورا را داخل آنلس کی او تاس تماؤن کی نلس یا واد دانی دی دا تی شران دی اور دہاری و افتر ماتح کی دی زان زان لا جماعتو ندی لکر رسو اللہ و ما یعلم جنود ربک اللہ داخل اللہ لخ کری دی اللہ تبارک و تعالی تدا معلومات کی دی دوران دے اہم مسئلہ دا بیانی دی چی اریو انسان کو معمال کری دی دا قیامت پر از باندی بس دا انسان دا اعمالو کی گانا دے پختو چی مونگوٹا ہوں گانا والی خواہ مالی کری دی اور کبدا مالی کری دی کبدا مالی کری جہنم دیر لوی جیل دے او دے وفاقی کی گرفتار دی او کخواہ مالی کری دی نو جنتم لے مقام دے معلوم خبر دا اللہ تبارک و تعالیٰ بدا انسان دے جنت تلی دی دا غی بیان کئی چی کلے دا قیامت رسیو دا کافران جہنم تا لڑ چی جہنم کی بعد دا کافران نا ملائکی تا پوچھتی چلے کا تاسو بھی جہنم تا ہو دے را لے انبیاء تاثر آغلی و کتابون آغلی و وقت و وقت باندی تاثر تبی بیان کی دلو نتاثر دی جہنم تولی را علی استاثر درات لو سبب سلی اغیب اور تا خبر داو کی شمنگا موزن نکول سوچ تاثر دے داموز دمر اہم عبادت دے چی او سڑیا میں سر پار مستری دی پلے تاثر اندازل دی دی او دیر داسی دی چی اغیب داموز دل کو لڑو پروان ساتی دلته یو مسله ده هغه دا ده چې د کفارو نه بعد قیامت پر چې کافران له الله عذاب ورکوي تاسو په پښتو کښې لنډ وه نو د عذاب به د څه د وجې نه ورکوي دا د ایمان د نه راوړلو د وجې نه چې دوی ایمان نه راوړې سزا الله تعالی د دوی ورکوي د دوی سزا نه ورکوي چې تا منځونه نه دي کړي تا زکات نه دي ورکړې تا روزي نه دي نیسړي ځکه دا څیزونه د ایمان نه رستو خبره ده کافران لکه سزا مکمل ملاویږي هغه په نه راوړلو د ایمان باندې او دلته ورته دا کافران دا جواب کوي چې موږ مونځونه نه کول دې نه خو معلومه شوه چې د موږ په پرېښودو باندې هم دا سزا دوی دپاره شته موږ احنافو باندې داسې سوال راځي یاد ساتئ دلته تقدیر دی مطلب دا دی چې دوی بعد یې ملائکو ته دا جواب ورکړي چې زمونږ عقیده د فرضیت د موږ نه وه موږ موږ فرض نه ګڼلو عقیدہ ایمان سره تعلق ساتي خبر دی ایمان لرا منګه عقیدہ او اعتقاد د فرضیت د مزنو نه په دې بنیاد باندې الله تعالی منګه دی یو سره اوسو مونږ سره دا چلو کو او د دین علاوه د خلقو باندې دین سره خندنې کو مشغله به کولا هر وخت یاد ساته د دین سره خلق خان دي کا اسلامی اصول سره خلق خان دي تاسو مخه تر راو سنې مسله لري او پسې مونږ نه اسلامی احکام ہوتا سوک سوئی سوک سوئی داندے کی کافرانو بدا چل کو مزان تا مسلمان ہوئی او بیا اسلامی احکام اگین یو کلونا جوڑا کری دا بحثونا پی لاجدا کئی سے بس او سسو ورتا ہوئی نخیر خبرم ادا کولا چی کافران ببلا دا خبر ہوئی چی چی جہنم تا مون فدی بنیاد رالو چی دے خلقو بعد دین سر پشموزی کولی خندنے بے کو منگا با اور سر ناستو پائی کی با مصروفو زکا جہنم تران جنو گرے دا خبر دیر خطرناک دا کہ او سڑے اسلامی شعائر سر پشمو سے اٹھو کی کئی یا اسلامی احکام و تاغی غلط نسبتو نہ کئی دا گرے دا دین او دا دنیا دوار دا پار تبایی دا ہر انسان دی سو کی تی امن نکا ازان لما سلدا کو عقیدہ کو پیلا رکنا ایچ اعتقاد دی کیوں مجد سے اور عمل دی کیوں مجد سے نتکم سوئی سے آخر ځان بیا وښایي چې ته څه یو د دې بیان الله تعالی کوي بیا یو مثال بیانوي ګورئ چې کوم سړی قرآن خلکو ته بیانوي دعوت خلکو ته ورکوي اور دارنګي اسلامی احکام وقت په وخت باندې دې مخلوق ته بیانوي د هغې مثال الله تعالی بیانوي د زمري چې دا ازمرے دی د دې شجاعت دی د دې بادری ده زکا دا اللہ دا دین پا حوالہ باندے خبر رکی بادران کو رضا کا سانگی قرآن ذکر کئی چھے بادرم دغا چستے چھے آغا دا اللہ تبارک و تعالی دا دین پا حوالہ باندے خبر رکی او دا دی دعوت خلق و طور کئی لیکن کم یا سڑے چھے دا دی مخالفی دا غی مثال اللہ تعالی دا خروس رور کئی دا زنگلی خرنگی دا وحشی خرونا معلومہ خبر دا چھے دا وحشی خرونا دا د زنګل د ازمرینه دی سریږي او دی تیښته کوي منډه وهي چې زنګلي زمری وویني نو دا زنګلي خرونه بیا صحیح به بیا دوه خپلې دوه پردی پته هم نه لګي چې په کومه غاړه لاړه دلته کښې مثال الله تعالی د دوی بیانوي چې یو سړی قرآن خوان دی د قرآن تعلیمات کوي دعوت ورکوي شپه ورځ د دین خدمت کوي نور کسان د دوی مخالفین دي نو د هغې مثال هم الله بیان کړ او د دعایي د قرآن مثال هم بیان کافرانو به یو جرح کولا یو اعتراض به یې په نبی اسلام کوو دا خبره واورئ چې بني اسرائیلو کښې به کله یو انسان ګناه وکړو هغه ګناه به ولیکلی چې دروازه باندې یاد دي درته نو دوی هم دا وویې نبی اسلام ته چې کم از کم کله ته مدعي د نبوتې نو دغسې معاملات کې وشي چې یو خو دې کلاو کاغذونه راشي موږ له چې په هغې کښې زموږ په باره کښې بیان وي تصدیقات موجود وي اور دارنگی چاہے کہ دالی کلی سے سال دوپارہ برات جہنم نہ دے سال دوپارہ دادی سال دوپارہ دادی یا کم از کم داغت گناہوں اور داغی دا کفارے بیان دے پکیری یہ قرآن تو شان منگم کتاب ان داس سے پکیری اللہ تعالیٰ پاکی بان امرت کی اور داغی جواب اور تین داسو اہم مسئلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم علیہا تسعۃ عشر تردی مسئلہ را رسدلی وا کدی جہنم باندی نہا نلس ملائک چیدی کنا دا اللہ مقرر کری دی دا نلس ملائک چیدی دا محافظین سو جداران ساتن کی کارکنان بچاری دی جہنم دی دیکھ اس پر ملائک دا سیدی چی دا مجرمان جہنم تا دا سراخ کی اور زنجیران سے تڑلی دی کنا وہ جہنم سے دا سے تیلہ کئی اور سپت پکے دا سی دی کنا کہ آگئی جا سکی آگئی جا یعنی سوچ کو مخت نہ چڑی اور دا سپت جو اور پسے روز سونا دکھا والا اور کئی اور سپت جا دا سی دی کہ آگئی کرا باندھی کئی سوچ دا سوچ ہے سپت پک شو اور یو تا دیگا مشرف کر کے دا سپت من ایسے لگیا دی دا سے راک کیے جہنمیان دا سپت جو اور پسے چڑی اور سپگ اور کبھی بڑی والی کی پیوق کو اور توڑاڑی گردن اور سرگی سے بچہ خرا خلاص کی کرنا اس دا ملائکی اللہ تعالیٰ دل تا مقرر کری دی ندا اختیار بے بلچار اور کرو جواب وما جا اللہ نبی گرگولی منگا اصحاب الناری دا تارکنان دا دو جو اصحاب پمانا دا کارکن سرا پمانا دا ساتین سی سرا پمانا دا محافظ سرا پمانا دا چوکی دار سرا اللہ وی نبی گرگولی ما محافظین دی چاہ کو دی جہنم چوکیداران دی جہنم ساتن کی دی جہنم الا ملائکتن مگر ملائکی زکدا ملائکی دی انسانانو دی پیریانو دی جنس نخلاف تی ایسی رکھتی دی دی نرمی نرا دی پچا باندی ہم جن کو بپا ہم جن باندی نرمی را ولی خونہ سوبا ایسی رکھتی دا سے نرمی کے نرا ولی جی اور نبی مقابلت ولی سلا غم ملائکو سارا لبکا اخسران دمکی خسر لپی مطی وئی خدای مقابلہ نہیں کولے دا دروغ ہو وما جالنا عدتہن ذکر زور منگا شمر دبی اللہ فتنتن مگر امتحان اطلاع للذینہ دفار دا کسانو کفرو چی کافران دی غیبہ چلی ہوئی کتا نلو سلی دی عدد کتا شدر ہوگیا بتا سیدہ شدی دی کتا صلیق سے نتا صبح صلیق لی دی سیبہ دبی اعتراض میں خسرے دی اپنی صورت نخلا کی دی اللہ تعالیٰ ہوئی بس نلو سلی نلو ملائک دی اور ٹول جہنم دے دے پا کنٹرول کرے جہنم گرے دیر لے دے دو زخ دیر لے دے پلے سو چکے چلی یو جہنمی دے جانے غاخنہ دے احد دے غر پشانی دے مچاسو دے اخلے کی سمر غاخنہ دے دمر پکی غرونہ چلے رہے دے اخلے با بیا سمرے دے سر با تپرائے سمرے دے آگے سر با لانگ بدن سمرے دے یو یو جہنمی چی کمزائی چی چی نہیں کنا نو بلا مل پچھلے کنا آگے دے ناس کی زائی دیر لے رکھا جہنم دا با دی چون کنٹرول کری جی یو کو دادا چی پدی کی دا امتحان اسکلا دی چاہ دا کافرانو دا پارا دا اور دا دین مختی یہودیان عیسائیانو تاسمانی کی تابون را گلی دی اور پاگی کی دا دی شمیر سمرک بیان سیو نلس بیان سیو ندلتم بیان دا نلس را گئے دیر پارے چی یہودیان چگو نوہی چی زمان کتاب کی داری استاسو کتاب کی داری لیستحقن الذین او بلددیل پارا کی یقین راشی دا آغا کسانو اوپن کتابا چاہی دا کتاب اور کڑے شوئے دے او یقین دے پسرا دی و موافقت تا حقا بیان چکم قرآن کے دے بچاسر موافقت را کے جدل دے کتابوں نے بیان سا آغی کی نلس ملائکی اللہ تعالیٰ خولی دی چلی جہنم کانٹرول را نلس کی او دیکن دا بیان یو دوسو او درین ویزداد الذین آمنو ایمانا اور دید پارا کی سیوا شی داغ کسانوں کی ایمان روڑے دے دید ایمان نورم سیوا شی لکہ دغا اہل کتابوں نا چی رکم کسان مومنان دی ایمان روڑے دے اور اگئی دا ووری چی بھئی ملائکی خنلے سی ندا غی ایمان بنورم سیوا شی نورم قوی شی ولا یرتاب اللذینا اور شک نکی پدی خبر کے حاغ کسان اوت الکتابا چی غی تا کتاب ورکڑے شیرے دے والمؤمنون اور مومنان ہم کمو کسانو کا کتاب اور کڑے شیئے دیا غیم پڑی کی بھی اشتکنے کی کتاب سن خبر رہا من کتاب کی او سری او دا بل سری او مومنانو وَلِيَقُولَ الَّذِينَا وَصَلُورَمْ حِکْمَتْ بَيَانَئِ جِدَ پَارَشُوا يَا کَسَان کی قلوبِ ہن کی بھدلون زدی کے مرضن بیماری دا بیماری دا ایمان کمزور دے یا منافقان دیجی دیموی والکافرون اور دارنگی کافران ہوئی ماذا اراد اللہ سشی ارادہ کرے دے اللہ تعالی بہذا پدی بیان سرا چدا نلی شکم بیان کری دی مثلا دی جہت دا مثالنا یعنی دا مثال اللہ تعالی دے دی نلی سولی بیان کرے دے چا ملائکی دی جہنم غصر اس نلی سی دینا سیواؤ دینا بیانی اللہ تعالی ندی طرف تا شکت منافقان اور کافران راہی اللہ وی کذالکا هم دارنگی لکه څنګه چې کوم کسان انکار د شمیر د ملائکونو کوي چې جهنم هغه ملائکې دومره دي دا الله تعالی گمراه کړی دي خطا کړی دي لکه منافقان کافران کذالک جند الله دارنگی الله تعالی خطا کوي گمراه کوي بیلاری کوي مناسو کې شاو چوغواړي ویاهدی او هدایت کوي مناغه چاته شاو چوغواړي دا د الله اختیار کړی دي الله اختیار کړی دي چې چاته هدایت کوي چاته نه کوي مومنانو ته الله هدایت کو دین الله سبحانه دا غي یقین راغی کافرانو او منافقانو ته هدایت نه لسی هغه بیا بیا لکه د ټولې دا سوري دا دوی دا سوال وکړه دا کافران خو ډیر زیات دي امه زره په کافران ډیر مومنان کم دي پر سوچو کای چې زرو کسانو په سی یو تن جنت ته دي یو کم زر دوزخ ته دي نو څومره ډیر دي یو کم زر کسان با دوزخ تجی او پا دی زرو کی با یو تن جنت ترازی نقبل اندازو لگوی چه دوزخ والا سمر کسان دی نو دا دمر مخلوق تی نو کفار دا مکی با خندل چه دا نلس ملائکی با دی سرسو کی دا بسنگا کنٹرول کی چه دا دمر عالم دی نو دا با دی کنٹرول کئی سنگا اللہ جواب ورکر وما یعلم جنود ربکا او معلوم نبی اغلق کر درستا اللہو مگر اللہ تا اللہ تا معلوم دی چدا زما فوجنا سمر دی زما دا لخکر سمر دی تا سمی دا نلس فی سران دی افتران لان دی دا هر یو ما تحسان زالا لیلی جماعتو ندی لیلی جماعتو ندی ازرائیل علیہ السلام تا سو گو رہ کنا یو تن دی کنا خودنا اللہ تعالی سمر لی جماعتو ارکڑی دی چدا روح دی کرے کبستی سمر مخلوق دور کنا ندا چی دلتا ہم دا هر یو ما تح مخلوقات دیر دی دی نو کافران دی دانوی چی او بلتا سماوی دی الله تعالی طاقت ورکړ دی ابراهیم السلام له سوره طاقت ورکړ په یو وخت کې سمه خلکو روح باسي کړه هغه طاقت الله ورکړ نو غرض دا چې یو یو ملائکه را الله دې طاقت ورکړ دا یو دې ټول له پوره ده دوی دا نه وي چې نور له څنګه سره کوي هغه یو په کله دیوالي لسنه دا شو ورزول نه هم دا شو ورزول ورته چې په دې مرکوټ ولا کې نه څه سمجه او ځکه ته شاک ورته ابراهیم السلام له کانه چې په پته دې کوي دا بدمس خلک ته یاد وکړه چه داسی پوگا نو گرسو دیو داسی نو گرسو دیو دا پا دیکی سوکو اگر شیطان خواه ابو الافسلین دو دنومو دا دیر خطرناکو یا ابو جال دا خبر اکلی چالکتا خوی سوکا سان دیتا سو دی خواه خوشحال شوی دیو سر بارتی جنگ دیو یا بدر کسن چلو دیتا تی نون دیتا ملائکو سر دلی جرائی وما یا اوند دا عدد کدا مقی کم بیان سر اللہ ذکرالی البشری مگر دا بس کم انسانان دی مسلمانان دی دا غیر پارا پدی کلی سامان اللہ کرے کلا حقر دا خبرا والقمر قسم پر سمائے باندی کل رسکی دارنا شروع کی واللیلی او قسم پر شری باندی ان ادبارا کل چدا رسکی دی چاہتا شی وصدی او قسم دی پر سبائی دا سرا کل چدی مخدرا شی امیرنا شی فلالالا او رزرالا او اللہ تعالی قسم پر سمائے پر شری پدی کلی سامان انها فتحقیق سرا دا دوزخ دیو لعید الکبر یو سنکنا دا لویا بلا دا صدا یو بلا دا دا غلوی بلا گانونا تختو کے معنی سوشوا دا لبلا گان دا یو لویا بلا دا سے بولو کے سنکے دوزخ لکمون گوی رکو ہو دا خودی را لویا دا ہیا دیر لویا بلا دا لعید الکبر معنی ہم دا دا دا جہنم پا حقیقت کی یو دیر لوی او دروی چیز دے یہ خلق ہوتے ہیں آسی اور شیج اور کرے دے کو اللہ ہوئی دا دیر لئی اور دیر دروی چیز دے اور دیر سے نہ بلکل اڑو سرگنہ سوئی پختوں سے مانا یو لبلا گانو لئیو نہ دے دا جہنم اور دوزخ یو لبلا گانو لئیو نہ دے لئیو بلا گانو یو بلا دام دے نظیر اللی البشری دا سدے یہ رسو یہ رہو ان کے لکارہ پارا دے دے انسان دا پارا دے او دا لیا بلاو دی دا تا سخفل معلوم را چفا دی که لیلی افتو ندی لیلی مصیبتو ندی جہنم کی کنگی ندین زیرو یرون کے دی شار پارا دی انسان دا پارا قل من شاء منكم دعا شاء شاء غور منكم ساسنا ان يتقدم آتی بیتی خدمی تی ایمان اور تعاتتا او یتاخر یا رسو جی دی ایمان اور تعاتنا خوخ اخفل دی ایسر ایمان پر امخصیصی جی مسلمان کی جو تعات تابداری کئی او کدی رسو پاتی جی جی سیوا یا رون جی دوال دو پارا حریو بسی جی کل نفس حریو تن بی ما پا حقا گناہن ہو کسبت چی دی نفس لی رہینتن مانا سنی دی بسی دانائی بجاننن کی جی رحیم په معنا د مرحوم سره دیو غانای گرفتار دی په څه معنا گرفتار دی هر یو سره په خپل عمل مطابق گرفتار دی په میدان د حشر کې په میدان د جاتې دی جهنم دی چې څومره ګناهونه دي سیل کفر د پاره خو معافی نشته البته مسلمانان ګناګاران کا هغه طرف ته لاړ شي تر څو چې ګناهونه هغه وبال ختم شوی نه هغه پورې بدای راځي نه دی باجی الا اصحاب الیمین مگر اصحاب الیمین آغا کسان کیا غیت عمل نانی فقیل عربانی ملو جیوری کتاب سے یادی مقتد دے مسئلہ تفصیلن بیان شروع سو ڈالی داسی لی اصحاب الیمین کتاب سے جوڑی کری بھی قدر کو یادی سرے واقعا جی تفصیل دے بیان شروع آغا دریو اور ازل اخلاسی لی جانتا کم بیان شروع کی جنات دی بہی پا جنت انو کی او یتسائلون تفوس بسئی نشان یو بلنا بتفوس کی انیل مجرمین فبارد مجرمان کی داسی جنت نبستر اچھت کی جہنم والا سر برا دیتا قائم کی تاسو جہنم خطر او جنت وہ مسمان دفاع سر سنگرہ بیتا بسئی تاسو سنگرہ بیتی سوئے سو تاسو ناصل تے امریکی سر خبر اکوائے کرنکا تاسو را بیتی کولی شرط برا بیتا نہیں عجیب خبر دا داسو انہو صلح پا ختم را دا خلق بلا تاسو تیجی سنونا موبائلی انوک بگان اولی بلاگانی مالی نرائی نو مطلب داری کتاب سکنی کی لیکن خبری بسنگی دلتی کسن خبری کن ناس دلتی دو ملک بن سر رہی گئے بن سر کی مسئولتی اگر سر بخبری کن گئی بوم علتا گفت کیری تا پوز پا کئی ما فرکا کم سی سفر علیکا سجرا دن نکرائی تاسو دی دو زخط دی دو زخط پسر آلے قالو ندا دو زخیان بورتی لم نکو من المسلین نو منگا چی آقیدہ دا فرضیت دا موز ملرلا ترجمہ بتا سکتا نو منگا چی آقیدہ دا فرضیت دا موز ملرلا منگا موز باندے آقیدہ دا فرضیت نوا منگا دانا منلو یعنی موز منگا منلو ولم نکو نطعم المسکین او نو منگا چی من قرآق ورکرے چاہتا ضرورت منلو دا چی کم کسان ضرورت منلی اغیل من کانی نور کولی عبم نور کولی قرآق چی زنم نور کول دا غی ضروریات منم پرکول نو ګورې چې اوس تاسو وې دی او څنګه ضرورت پوره کولی شي پوره دې نه کړې چې څنګه مخه تراله کنه ځکه خدای مسله دي چې تاسو غره بادي مساکین دي دی او څنګه خلک چې ناغي سره خلک لاس ته غي سره تاون دي دا په حقیقت کې ځان د پاره د دې بندا دي وکنا او درم ګنا دا یا دې جو مونږه نه خو دې چې مول مسئول دې با مون په دې آباسو کې مال خایدین سره د نور مشغول کې دې ګنا دا نور خلق پدی عباس کی داسی اختو بے سارا بے سیدی کارونی دی نمونگ باگر سب سکیسی اگر ایدا جن قیمتی دی کنا دیر مرگری داسی دی کیا قدا خلق آخوا دیقوان دی مور سر پایتی سریس کی نکن اصفا جن قدیر قیمتی دی سبال بخا پای وکننا او سلورم صفت بیانی وکننا نکذب بیوم الدین ومنگا چمن با انکار کولو درو جن مگانا لادا رز جزا دا دې جزار از موږ دا وژنه موږ کنه دا یو چې موږ قیامت کومي او موږ سره به داسې داسې کیږي موږ خدای نه منل حتا تا نن دې تین تر دې پوری چراغه موږ ته مری په تک حالت موږ ته مرګ راغې د کفر په حالت باندې موږ ژوند دا دې دل تر راغې فما تن فاهن نفور نتی دې کا فران تا شفاعت شافعین سفارش کی سفارش ته انده اول په دې لپاره سفارش ته نه مطلب دار ښا طالبہ کلی تقاضا دے جو دو موضوع نکی در زمزان میں قانون دے دیگر پارا سفارش دی چرنا فرسو شیر کی سفارش پر سوک کئی ملائکی بلے جیش تا شفاعت پر سوئی انبیاء با شفاعت کئی صلحاء با شفاعت کئی تا بچار بار با سوئی بار بار ہم قرآن کی دیدی دی کہ کمو کسانو دو دنیا نے ایمان اڑے دے دا آقا مجرمانو دا پارا با دو سفارش نہ سوئی کہ چاہ دنیا نے ایمان نہ دے اور کفر سرطلے دے اگر پارا سفارش نہیں چاہ او بیا چې کوم کسانو ته الله اجازه کوي نو غیب سفارش کوي دا نه دی چې هر یو ځا هلته چې څه سفارش کوه هر یو ځا سفارش کوه دا ستاسو دفتر نه دی پته دی ویلي دي فمالهم تشي دي دي تاثران لرا اني تذکرتی چې د قران نه موردین دی مخالی تذکره دلته په معنا د قران سره دی ولی قرآن نصیحت کی کنو تذکرم نصیحت کی نو گویا دا قرآن نا دای مخالی غور تا نصیحت نا سی دای دای مخالی تا انہم گویا اللہ تعالی وی دا احراز کون کی عمرن خرون دی خرون خسنگا خرون مستن سرا کی تقصیدون کی دی خر تقصیدون کی وحشی خرون دا دیدی دای والا نا دا خرون خرون تقصید دا غریبانا خلا غیب ری بارون و جری دی اگا پا دکابا لری کر آد زنگل والا خر نی اگا گو ندیر چیز دی خر نو گویا دا کسان کی دا سوگ دا قرآن نا مخلی اور دا قرآن نا سید باندے عمل نکی نا غیرت کری اگا ہر کچھ دی مانا دا خرون دی مستنفرا کی تقصیدن کری کسن تقصید من فرت من قصورا کی تقصید ازمرینا قصورو یا ازمری دا ازمرینا لگا سنگا چی دا خر باندی نو مانا دا دا چی دا قرآن اور قرآن دا سن کی دا ازمری دی دا سجاعت کری چی بھادری دا او دا چی کنی کب مخلی نا غصی شو زور نسال اللہ ویان کو مخانا کنی تقصی خوا ولی یرخونو دا چی چل دنو یرخونو دا چل دنو اگر یو سنو دیر زانی دا چی پخنے پخنے کو ملوانا را گلی دیر پا منڈا منڈا مانگی را گلی یر اوڑی کتی منو نبتا فوزو کم استاذان خوار وقتی ایتا من سکی پا سکا ناشتی دیر بچر تخرا ناخل کنی ملایانو منسا کم جراتی ملایانو یر اجی تاثر نیو تا فوز کم دیر نوستا زماز رنی کی جی سولی ایتی او تانا غو منافقی زر یاختا یا منافقی کرا ایتا منافق کری منسا کابلی کی جی یر اجی تا پشانی بھی کتی نیو اقوان دی در کر من خوال آدر کر نیرمی کول اوڑی کتی خی قرآن نا تخت ہے مخا دا قرآن سا کل غواری احکام بانی عمل کل غواری ملائکی برا دینو کتی بانی با عمل کی دی عمل لبا شو کی امین سبا خود یا خود ایلی سوئی من خود یا خبال لبا شروع را جس پس نہیں جانا نو سو بس کاری کی دکی دادی و دکی دادی و زر جو خود دل کلی فنا خلاش کی مزان بس زر کی او دا نور بودی دنون نا جد کی کیا غفر دشوری کی بس خود اینجی رحمہ کی دروخ تے بشوری بل یریدو بلکہ ارادہ لدی کل عمر منہم ہر یو تند دینا ایو تا جوار کے سے دیتا صحفن پانی منکرا خوری وری کافرانو دو مکی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فکار خدا دا صفتی رے کہ ہر یو سر تھا یو کاغذ کے لو پوری تھی او پاگی کے اللہ دی طرف دالی کل جی کہ رسول اللہ دے دے ترتیب تے یا کم از کم زمان دو گناہونو پا حوالا ہے چی خبر شوی لیکن سنگ جی بنو اسرائیل کی جیگا یا چی دے کنا دا غیر معفی پا بارا کی حوالا شوی یا دا سی چی تازا کسنگ جی تاثر کے منگ نم ہاری اوتن پر داری بل یریدو بلکی راد اللہ ری ہاری اوتن دو دینا این اتا چوار کے اس دیتا صحفن پانے کاغذنا منشرا خوری وری چی بلکل کلاور خوری وری دی او پائی کی دغلی کل شیل کداما چوی کلا اللہ وی حق را دا خبر دا تاس سوی دا سنگا بل لا يخافون الاخره بل كذا كسان نيري كي اخرتنا كدي اخرتنا يري دي ندي بدا خبر اقول قطعا بين اقول كلا حقر دا خبر انه بتا اشر دا قران تذكرت دا نسيت تي دا ون تر اخر پر رسول نسيت ني دي فمن شاء فساغسو كو كي غادي اور اراده كي ذكر هو غد دي دي نسيت والي بس خبر واضح دا كسوك نسيت اخلي دا قران ندي نسيت واخلي وما يذكرون دا خلق نصیحت نالی الا ان شاء الله مگر کو غالی اللہ تعالی اللہ غالی ارادو کی نخ نصیحت والی ان دا خلق دا سری هو اهل التقوى دا اللہ تعالی لائق دے دے جیر او کوئی سید دنا هو اهل التقوى میں سمانا او کلا دا اللہ تعالی لائق دے خبر دے جیر او کوئی سید جانا دنا جیر ہم دے اللہ نہ او کوئی سید لائق دے دے بوتان بوتان نور سیان نہ یرنا و اهل المغفره اور دارنگ دا اللہ تعالی لائق دے چاہ دے بخنے دے بخنے لائق سوق دے اللہ تعالی اور دے خبر لائق سیرت رو کرے کہ غفور دے اللہ تعالی بس سمد چانا دے بخنے دے بل چانا نجی دا بنوی چر تمو بقا تمو بقا اگر باز ملکوں کے دا سی کنا وی دا دمر دم رو اخلا اگر چتا کباڑی کون تم لائی ہوئی تم دا بخنو کا دا پدین کی یہ کافی دی غر کی کری دی اور تساقت ہوئی جماعتا بخنا ہوکا بس آئی جماع بخلی ہوئی سلدین کری دی خواہ سلدین کری دی خواہ جو مطلب داری دا غیر نہیں سیب دا غا دی خواہ لائق دا دی خبری کیا تے اوکر اسی واحد اللہ تعالی دے اور لائق دا مغفرت کر دے اقوم اللہ تعالی دے در خاص فتا دو زیر چیز بل پل اللہ تعالی دے رحم کرم فدی جان نمبان دی تیسا تا عشرہ مقرر دین اللہ ملائکی وما جان اللہ مانے دی گردو دی اصحاب النار دغه محافظین او څوک داران د دوزخ الا ملائکه مگر ملائکی او یو تعالی تعالی ډیر زیات طاقت ور کړی دی و ما جعلنا عدتهم لذکر لمن داشنه ذی جن لسته الا فتنه مگر دا یو فتنه را پاد کافرانو دا للذین کفروا کافرانو دا پرای دی کتاب نه لسیږي او بل یسایقن الذین دی دا پرای چې یقین دا شدا کسانو اوتل کتابا شایته کتاب ور کړی شوی دی نوجر موافقت بشارت دی قران